और अगर तुम्हारे परवरदिगार के अजाब का एक झोंका भी उन्हें छू जाए तो ये कह उठेंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, वाकई हम लोग जालिम थे।